zwanda ranende ne farise mahale nga zwanda darende ne farise mulilo nga zwanda kavarende va farise mahale nga zwanda kavarende va farise mulilo nga zwanda tshikose muranga chenwa Swamba.